أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم استعيذ بالله من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Cuma derslerimizi Ihlamurkuyu Camii'nde yapıyorduk. Ancak burada derslerine devam eden Hüseyin Hoca kardeşimiz bildiğiniz gibi hastası sebebiyle bir süre daha izinli olmaya devam edecek. Dolayısıyla fazla boşluk olmaması, cemaat-i müsliminin de cuma günleri burada boş kalmaması, yalnız kalmaması talebiyle Umraniye Müftüsü Hoca Efendi'nin talebi ve arzusuyla bu cuma huzurunuzda bulunuyoruz. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Gayemiz, davamız, düşüncemiz, gayretimiz her zaman ifade ettiğimiz gibi bir Müslüman olarak Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir şey değil. Herkes bir şey kazanmak için çalışıyor. Herkes bir şey toplamak, temin etmek için çalışıyor dünyada. Müslümanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için çalışması lazım. Onun rızasını kazanmadıktan sonra dünyayı kazansanız boştur. Çünkü sonunda dünyayı bırakmak zorundasınız. Ne kadar sarılsanız, tutunsanız, yapışsanız sonunda bu dünya ölüm hadisesiyle sizi silkeleyecek mi, silkelemeyecek mi? Hadise bundan ibarettir. Kalan şey Allah'ın rızasıdır, muhabbetidir. Bu dünyadan öbür aleme götüreceğimiz tek şey iman ve salih ameldir. Onun için bunlara çok önem vermek lazım. Bir Müslümanın gayesi bu olmalıdır, davası bu olmalıdır, sevdası bu olmalıdır. Allah'ın rızasını toplamanın, tahsil etmenin tedbirini almalıdır. Gayesi, önündeki bütün hedef, ufuk bundan başka bir şey değildir. Allah-u Teala bizlere razı olduğu ameller işlemeyi nasip eylesin. Razı olduğu ameller. Böylece bu tespiti yaptıktan sonra şahsen benim de bütün hayatım boyunca hırsa kapılmadan, mümkün mertebe nefse aldanmadan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir kimse, vazifeli, görevli olarak bu hizmeti sürdürmeye devam ettik. Vaka başımıza çok şeyler geldi 12 Eylül'den sonra. Şöyle oldu, böyle oldu, mahkemelerde, şurada, ama Cenab-ı Hak bu hizmeti üzerimizden almadı. Bizi mahkum edemediler. Vazifemizi elimizden alamadılar. Alınamadı, sebep olmadı. Baktılar olay yok, eylem yok, örgüt yok. Camilerde Allah'ın kelamını, kitabını konuşmuşuz. O şiddetli şiddetli günler geçti. Arkasından sükunet sağlandı. Ve biz de bu çizgi üzerinde devam etmeye çalıştık. Bugünlere kadar geldik. Allah'ın izniyle daha güzel günlere gideceğiz. Daha güzel günlere gideceğiz. Sabırlı olalım, tahammüllü olalım. Gürültüye, patırtıya sakın meydan vermeyelim. Sakın meydan vermeyelim. Ve toplum huzurunu, toplumun barışını bozacak hiçbir şey yapmayalım. Çünkü kesinlikle ifade ediyorum, İslam ancak barış içinde gelişmeye imkan bulabiliyor. İnsanlar kavgalı, birbiriyle çatışmalı iken İslam'ı anlatamazsınız. Nerede sükunet varsa, nerede barış varsa orada İslam ilerliyor. Orada İslam gelişiyor, genişliyor. Buna biz toplumun barışı diyoruz. Toplumda barış hakim olursa, samimi söylüyorum, İslam da hakim olur. Toplumda kin, nefret, haset, fesat, fitne, terör, anarşi hakim olursa İslam hakim olamaz. Anlatamazsınız ki kimseye bu hadiseyi. Onun için dikkat ederseniz, hele şu son günlerde İslam'ı adeta bir terör gibi tanıtmaya çalışıyorlar. İslam'ı bir dehşet gibi, şiddet gibi, hiddet gibi anlatmaya çalışıyorlar. Hayır, vallahi yanlıştır. Biraz sonra bu konuyla alakalı ayetleri huzurunuza arz edeceğim. Hadis-i şerifleri arz etmeye çalışacağım. İslam'ın terörle, anarşiyle, fesatla, hasetle hiçbir alakası olamaz. İslam zaten bunları ıslah etmeye gelmiştir. Toplumu barışa götürmek için İslam vardır. Savaşa götürmek için değildir. Bunları inşallah bu dersimizde ezan-ı Muhammediye kadar devam ettireceğiz. Ancak tabi cemaatimizin bugün burada vaaz edeceğimizden haberi yoktu. Habersiz gelmiş olduk. Yoksa bir saat kala cami biliyorsunuz doluyordu burada daha önce. Aynı usulü Ihlamurkuyu Camisi'nde de uyguladık. Bir saat kala cami dolmaya başlamıştı. Ama dediğim gibi işte buradaki kardeşimizin, hocamızın, Hüseyin Hoca'nın başına biliyorsun bir iş geldi. Hanımı bayramdan bir gün evvel temizlik yaparken ikinci kattan düştü, perişan oldu. Her tarafı kırıldı, ezildi. İşte şu anda hastanede, o günden beri hastanede. Hoca efendi ne yapsın? Tabii başında bekliyor. Çoluk çocuk ortada kaldı. Dua edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak şifasını bir an evvel verecek. O da inşallah görevine dönecek. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'i belalardan, kazalardan, musibetlerden halas eylesin inşallah. Ve Hüseyin Hoca kardeşimize de, hastasına da bir an evvel şifalar nasip etsin ve hizmetine dönsün inşallah. Evet, dersin başında okuduğum ayet-i ilahiyede bakınız, dini İslam'ın İnsan hayatına bakışını, insanın hayatını nasıl telakki ettiğini izah ediyor. Yani bir Müslüman olarak insanın hayatını nasıl anlamamız lazım? Bir Müslümanın insan hayatına nasıl değer vermesi lazım? Başkaları ne yaparsa yapsın, ona bir şey demeyeyim, ama bir Müslüman sıfatıyla İnsanın hayatı Müslümanın nazarında nedir? İnsan hayatının önemi, ehemmiyeti nedir Müslümana göre? Bunu inşallah açıklamaya çalışayım ve neticesini toplayalım dersimizin. Rabbimiz Rabbül Alemin Hazreti Allah Celle Celaluhu dersin başında huzurunuzda okuduğum Sure-i Maide'nin de 32 numaralı ayeti kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. Men katele, ne demek katele? İçimizden birisi söylesin, katele öldürmek demek. Bundan dolayıdır ki katil kelimesi de buradan geliyor. Katil ne demek? İnsan öldüren demek. Katele, katil, maktül, katliam, kıtal, hep aynı kelimelerle geliyor. Mukatele. Men katele nefsen, nefsen demek insan demek, bir canlıyı, canlı insanı. Bi gayri nefsin en fesadin, bak fesat kelimesi de Kur'an'da çok geçiyor. Fesat demek terör demek. Zulüm demek, terör demek, haksızlık demek, fitne demek, fesat. Men katele nefsen bi gayri nefsin en fesadin fil ard. Haksız yere, günahsız yere, suçsuz yere, bakın suçu yok adamın, suç işlememiş, haksız yere, suçsuz yere bir kimseyi, bir kimse öldürse, bakın şimdi İslam'ın bu konudaki görüşü bu, Allah'ın hükmü bu, Allah'ın bu konudaki beyanı bu, ölçüsü bu, haksız, suçsuz yere bir kimse, bir kimseyi öldürse, ne demek? Hayatına kıysa, hayatını ortadan kaldırsa. Bu nasıl, İslam'a göre bu ne iştir bu? Bu nasıl değerlendiriliyor? Buna ne mana veriliyor? İşte şimdi ayet çok açıktır. Bunu hepimiz anlamamız icap eder. Müslüman olmanın icabı budur. İnsan hayatına biz Kur'an'a göre değer vermek zorundayız. Şahsımıza göre değil. Bir Müslüman şahsına, nefsine göre mi değer verecek, dinine ve kitabına göre mi? Ne dersiniz? Kitabına göre değer. Benim nefsimin ne alakası var? Benim nefsim bugün var, yarın yok. Nefsimiz ölçü olamaz ki. Şahsımız ölçü olabilir mi? Şahsımız fanidir, Kur'an batidir. Kur'an'a göre değerlendirmemiz lazım. Hayatı, dünyayı, eşyayı, maddeyi, manayı. O halde Kur'an açıktır. Maide suresinin 32 numaralı ayetini okuyorum şu anda. Haksız yere, suçsuz yere bir insanı, bir insan öldürse. Nedir durum? Fekeennema, bakın ayet böyle devam ediyor. Fekeennema katelen nase cemi'a. Haksız yere, sebepsiz yere, suçsuz yere bir insanı öldürmek durumunda, böyle bir hadise karşısında o insanı öldüren katil veya kimse, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, sanki yeryüzündeki bütün insanları idam etmiş gibidir. Bakınız, Allah aşkına buna bir ehemmiyet verelim, bir mana verelim. Kur'an çok mühim bir hadisedir. Kur'an'ın bu gibi hadiselere bakışı ne kadar muhteşemdir. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ne demek cemi'a? Toptan. Yeryüzünde bir kimseyi haksız yere öldürmenin anlamı, manası, yeryüzündeki mevcut 6 milyar insanı öldürmek gibidir diyor. Değerlendirmeyi görüyor musunuz? فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Allah aşkına Müslümanlar, bunlara bir mana verelim. Durup dururken içinde insanların oturduğu, konuştuğu, içki bile içseler, zina bile etseler, içinde oturan insanların yoğun için halde oldukları, oturdukları, kalabalık halde oldukları bir yere bir el bombası atıp geçebilir misiniz? Mümkün değildir. Bir Müslümanın bunu değil yapması, vallahi tasavvur etmesi mümkün değildir. Mümkün değildir. Bir köyü basamazsınız, katliam yapamazsınız. Bir meyhaneyi silahla tarayamazsınız. İçeride insanlar içki içiyor diye, vallahi bunu yapamazsınız. Mümkün değil. Açık saçık dolaşıyor diye bir kadına vallahi saldıramazsınız, öldüremezsiniz. Bu yok bu kitapta. Yok bu İslam'da. Daha niye İslam'ı bir terör gibi göstermeye çalışıyorlar? Daha niye Müslümanlar açıklara saçıklara saldıracakmış gibi bir terör, bir korku, bir dehşet uyandırıyorlar? Var mı İslam'da? Müminler, İslam'ı anlamak zorundayız. İslam'ı kollamak zorundayız. İslam'ı insanlara sükunetle anlatmak zorundayız. Dehşetle, şiddetle kimseye bir şey anlatmamız mümkün değildir. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ya. Bu ayeti bir Kur'an'a ben yazmadım, ben koymadım. Bu Allah'ın ayeti bu. Ölçümüz budur, anlayışımız budur, tatbikatımız böyle olması lazımdır. Bir takım insanlar Müslüman sıfatıyla gidip de efendim içki içilen bir lokantayı tarıyorlar, el bombası atıyorlarsa bunlar asla vallahi Müslüman değildir. Bakın Müslüman değildir diyorum. Niye? İnsanları haksız yere öldürmeyi helal kabul eden adam Müslüman olabilir mi? Bir kimse haramı helal kabul etse Müslüman olabilir mi? Bakın buyurun işte siz söylüyorsunuz. Günahkarın öldürüleceğini hangi kitap yazıyor? Açık saçık dolaşan bir kadın günahkardır. Tamam amenna, ona bir şey demiyoruz. Bu günahkarı gidin saldırın, öldürün diye hiçbir kitapta bir şey var mı? Yok kardeşim, yok. Bunu kim söylüyor, kim yazıyor, kim yapıyor? Subhanallah. Yani şu İslam yeni ortaya çıkmadı ki. İslam 1400 senedir bu Kur'an-ı Kerim var, geliyor. Bu okuduğum ayet 1400 seneden beri yazılmış bir ayet. Yeni bir din mi ortaya koyacağız? Yeni bir anlayış mı ortaya koyacağız? Hayır, Kur'an'ın üstünde bir kitap olamaz. Kur'an'ın üstünde bir anlayış olamaz, Müslümana göre söylüyorum. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا sanki yeryüzündeki bütün insanları kurşuna dizmiş gibidir bir kişiyi haksız yere öldüren. Bu ayeti kerimeyi bugünlerde manasıyla beraber levha yapıp evlerimize asmalıyız. Dükkanlarımıza asmalıyız. Çok mühimdir. Çünkü Müslümanı yanlış tanıtmaya çalışmaya başladılar. Müslümanı saldırgan tanıtmaya, Müslümanı vahşi gibi, şiddet taraflısıymış gibi anlatmaya, çalışmaya, şu anda zorla bu işi yapmaya başlıyorlar. Hayır. Hiç kimse kendisini, kendi nefsini, kendi keyfini İslam'ın yerine koyamaz. Hiç kimse kendi anlayışını, kendi kafasını, kendi havasını Kur'an'ın yerine koyabilir mi? Koyamaz. Kafamızı, havamızı, nefsimizi, keyfimizi Kur'an-ı Kerim'e uydurmak zorundayız. Kur'an mı bizim keyfimize uyacak, bizim keyfimiz mi Kur'an'a uyacak? Müslümanlar ne dersiniz? Bizim keyfimiz Kur'an'a uyacak. Kur'an ölçüdür. Kur'an bizim kalıbımızdır. Kendimizi Kur'an'ın kalıbına sokacağız. Bundan dolayıdır ki zaman zaman söylemişiz, insan hayatının önemi bakımından anlatmışız, arz edeyim, unutulmuşsa hatırlansın diye söylüyorum, bilmiyorsunuz diye söylemiyorum. İnsan çok şey bilir ama unutur. Unutmak beşeri bir sıfattır, zaaftır. Allah'ın huzurunda olduğumuz zaman bile, malumunuz bir Müslüman, günde 5 defa Allah'ın huzurunda olmaya mecbur mu değil mi? Mecbur. Geleceksin. Nasıl ki bir öğrenci her sabah ders kaçta başlıyorsa ve kaçta bitiyorsa dersin başından sonuna kadar okulda bulunmaya mecbur mu değil mi? Müslüman da günde 5 defa kendisini yaratan, yaşatan Allah'ın huzurunda bulunmaya mecburdur. İster camide, ister seccade üzerinde. Ha, Allah'ın huzurunda olmak da tabii az bir iş değil. Muhteşem bir tablodur. Yaratan Cenab-ı Hak sevdiği için Müslümanı huzuruna kabul etmiştir. Yani bir kimseyi huzuruna kabul etmişse sevdiğinden midir, nefret ettiğinden midir, ne dersiniz? İşte Allah müminleri sevmese günde 5 defa huzuruna kabul eder mi? Çok mühim bir hadisedir. Siz sevmediğiniz bir adamın huzuruna çıkma şöyle kalsın, yakınından bile geçmek istemezsiniz. Aman görmeyeyim yüzünü. Allah da müminleri o kadar seviyor ki vallahi günde 5 defa şu müminlerin yüzünü huzurumda göreyim diyor. Bu sevgi alametidir. Günde 5 defa Rabbül Alemin ile irtibat kuruyorsunuz huzurunda. Ne kadar muhteşem bir tablodur. Allah-u Teala kimseyi namazsız etmesin. Kimseyi huzursuz etmesin. Huzursuzluğu ben böyle anlıyorum. Yani Allah'ın huzurunda günde 5 defa hazır olmayan adam huzursuz mudur değil midir? Huzursuzdur. Huzuru bulmanın yolu Allah'ın huzurunda günde 5 defa hazır olmaktır. Mümin için söylüyorum. Başkası böyle anlamayabilir. Huzurun kaynağı Allah'ın huzurunda hazır olmaktır. İman ile, amel ile, namaz ile, hayır ile, hasenat ile, ne kadar güzel şeyler bunlar. Oruç tutan insan sürekli olarak Allah'ın huzurunda mıdır değil midir? Huzurundadır. Yemiyor, içmiyor, Allah'a emretmiş diye itaat ediyor. Bakın bir ay Ramazan geçirdik, 29 günlük bir Ramazan geçirdik. Ramazan ayında toplumumuz öbür aylardan daha mı huzurluydu, daha mı huzursuzdu? Ne dersiniz? Daha huzurluydu. Yani Allah'ın huzuruna geldikçe daha huzurlu oluyoruz. Çok büyük bir hadisedir. Allah'tan uzaklaştıkça huzursuzluk artıyor. Allah'a yaklaştıkça vallahi huzur artıyor, saadet artıyor. Niye uzaklaşalım Rabbimizden? Rabbimiz bizi yaratmadı mı? Eninde sonunda bu alemden çıkıp Allah'ın haber verdiği aleme gitmeyecek miyiz? Bu dünyada kaçanlar, göçenler, namazsız, niyazsız olanlar eninde sonunda mahşerde Allah'ın huzuruna gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Mecbursun, geleceksin. Nereye kaçacaksın? İyisi bir dünyada gel. Ne olur dünyada gel ya. Niye ahirete bırakıyorsun? Tıpkı Türkiye'mizdeki hadiseler gibi, hani adam hayatta camiye uğramıyor, cemaate uğramıyor, caminin kenarından dahi geçmiyor. Öldüğü zaman o adamın cenazesi yine camiye geliyor mu, gelmiyor mu? Mübarek hayatta gelsen olmaz mıydı? Yaşarken gelsen olmaz mıydı? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Huzurumuzun, sükunumuzun, saadetimizin vallahi kaynağı İslam'dır. Niye İslam'dan korkuyorlar? Niye İslam'dan dehşete kapılıyorlar? İslam huzurun teminatıdır. Kardeşliğin teminatıdır. Yani İslam'dan başka kardeşliği tesis edecek bir ölçü var mı, yok mu? Yok, mümkün değil. Niye? Bunu Kur'an haber vermiş. İnnemel müminune ihvetün. Bakın ayettir bu. Mümin olanlar kardeştir diyor. O mümin sıfatını kaldırırsanız kardeş olabilir misiniz, olamaz mısınız? Bak sıfatla alakalı bir hadisedir. Mesela budur. Onun için namaz çok önemli bir hadise. Allah'ın günde 5 defa huzuruna kabul olunmaktır. Hani gidiyorsunuz bir devlet başkanı da sizi huzuruna kabul ediyor. Ne şeref ya bu. Ne güzel kabul. Hüsnü kabul derler buna. Beni devlet başkanı huzuruna kabul etti diyen adam sevinir mi, sevinmez mi? Sevinir. Devlet başkanının huzuruna çıkmak az bir iş değildir. Allah da kainatın Rabbidir. Bütün alemlerin Rabbi, Rabbül Alemin'dir. Seni huzuruna kabul ediyor. Mutlu olmaz mısın? Memnun olmaz mısın? Huzur duymaz mısın? Onun için Allah'ın huzurunda günde 5 defa bulunmak saadetine ulaşan bir Müslüman. Bakınız hayatın önemi bakımından söylüyorum. Diyelim ki bugün cuma namazı kılacağız. İmama uymuşuz. Çok ehemmiyetli 2 rekat cumanın farzını eda etmek üzere ellerimizi bağlamışız. Tam namazdayız. Dışarıdan bir feryat kopsa. İmdat, imdat, Müslüman yok mu? Hayat kurtaran yok mu? Diye bir ses gelse. Bak bir olay çıktı şimdi. Siz namazdasınız, imama uymuşsunuz, huzur-u ilahidesiniz. Dışarıdan bir ses duydunuz, yetişin, imdat, Müslüman yok mu? Hayat kurtaran yok mu? Bu ses bize neyi hatırlatıyor? Bir olayı. Bir katil olayı olabilir, yangın olayı olabilir, patlama olabilir, saldırı olabilir, olamaz mı? Bu feryat da bunu haber vermiş olabilir. 4 mezhebe göre, Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebe göre Bu sesi işiten namazda tabii, herkes namazda, huzurda, sesi işiten müminlerin başta imam efendi olarak derhal namazı bozmaları farz olur. Namaz, her an namaz bozulacak. Namaz her an terk edilecek. O sesi duyduğu halde imdat, yetişin, hayat kurtaran yok mu, can kurtaran yok mu diye bağırıldığı halde, bu ses, bu figan, bu feryat devam ettiği halde imamla beraber o Müslümanlar namaz kılmaya devam ederlerse hepsi cehennemlik olurlar. Vallahi böyledir, dinin hükmünü söylüyorum ben. Niye? Derhal o namazı, o huzuru bırak. Allah diyor ki bırakın benim huzurumu, o hayatı kurtarmaya gidin. Hayat çok mühimdir. Hayat çok mühimdir. Namazı geri getirebilirsiniz kaza ederek ama hayatı geri getirebilir misiniz? Bakın ne kadar mühim bir hadisedir. Bütün bunlar kitaplarda var. Bütün bunlar kaynaklarımızda, ilmihallerde var. Ama toplum tabi din eğitiminden geçirilmediği için bunları bilmeyebilir. Askerlik eğitiminden geçirilmeyen insanlar askerliği bilir mi bilmez mi? Din eğitiminden geçirilmeyen toplum dinini bilir mi bilmez mi? Aynen onun gibidir. Bizim toplumumuz 70 senedir din eğitiminden geçirilmemiştir. Hadise buradan kaynaklanıyor yani. Derhal namazı bozacaksınız. Ve o feryat eden, imdada çağıran hayati tehlikeye koşacaksınız. Yangınsa yangından insanları kurtarmaya çalışacaksınız. Sel felaket ise selden, vesair hadise ise neyse ondan, hayatı tehlikede olan, hayatı tehdit altında olan kişiyi kurtaracaksınız. Namazda olsanız bile namazı terk edeceksiniz. Dinin hükmü budur. Bu ne kadar büyük hadisedir. Yani insan hayatına İslam'ın verdiği önemi gösteriyor. Bu dinin bir hükmüdür ve icabıdır. Hiç kimsenin kafasından bir şey söylemeye hakkı yoktur. Hiç kimsenin de İslam'ı bilmeden, Kur'an'ı, sünneti bilmeden çıkıp fetva vermeye hakkı yoktur. Bu hak, kitabı bilmekle başlar. Kaynakları bilmekle başlar. Aynen bunun gibi de, mesela İslam'da domuz eti yemek şiddetle haramdır, biliyorsunuz. Hurrimet aleykümül meytetü ve demü ve lehmül hınzir. Hınzir ne demek? Domuz demek. Kur'an'da geçiyor yani. Bunu biz Kur'an'a koymuş değiliz. Rabbimizin hükmüdür bu. Domuz eti şiddetle nehir. Yani yemen mümkün değil. Ama bakınız, insan hayatı açısından söylüyorum. Maksadım fetva vermek değil. Bir zalim terörist bir adam silahını çekti, şakağına dayadı diyelim senin. Sen de Müslümansın. Ulan dedi, şu domuz etini yemezsen seni öldüreceğim. Bak, şimdi neyin altındasın şimdi? Tehdidin altındasın, icbarın altındasın, tehlike altındasın. Tehlikenin hedefi nedir siz söyleyin? Hayat tehlikesidir. Bak, hayatına son vereceğim diyor adam. Hakikaten baktınız adam da ciddi, hain, katil, tamam, terör. Allah-u Teala bizzat Kur'an'da haber veriyor ki, o katilin, zalimin, o tehdit eden zorbanın tehdidini savmak üzere savacak kadar domuz eti yiyen Müslümanı ben günahkar kabul etmiyorum diyor. Günah işlemedin. Tam aksine tehdidin altındasın, hayati tehlikenin altındasın. Domuz etini yiyeceksin diye bastırıyor herif. Sen de sofuluk satar da yemiyorum ulan diye, yemiyorum, kabul etmiyorum diye öldürülürsen dört mesele göre cehennemliksin. Görüyor musun? Müslümanlar, dinimizi iyi anlamak zorundayız. Yani hayatı korumakla mükellefiz. Yani bunlar için hayat feda edilmez. Hayat çok önemlidir. Hayatın önemi İslam dininde kabul edildiği kadar hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü Allah'ın en büyük eseri hayattır. Allah'ın en büyük sanatı, en büyük eseri insan hayatıdır. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Hepiniz biliyorsunuz. Ellezî halagal mevte vel hayâte. Bakınız. Ellezî Allah öyle bir Allah'tır ki halagal mevte vel hayâte. Hayatı da Allah yaratmıştır, ölümü de. Bakın. Hayatı yaratan Allah'tır. O senin elinde olan bir şey değildir. Bu kulübe yapmışlar. Oraya da insanı öldüren ilaçlar, aletler koymuşlar. Hayatına son veren adam gidip o kulübede damarını kesip rahat ölebiliyor. Bu onun hakkıymış. Böyle bir hak yok. Hayatı sen mi yarattın ki senin hakkın olsun? Hayatı veren de alan da kimdir? Allah-u Teala'dır. Ellezî halagal mevte vel hayate. Hayatı da yaratan Allah'tır. Ölümü de sen o ölümü ortaya koyamazsın. Kendini öldüremezsin. Hayata sen kendini, senin hayatına da başkasının hayatına da son veremezsin. İslam ne kadar muhteşemdir. Mümkün değildir. İntihar hakkı tanınmamıştır insana. Canım bu hayat benim, istediğim zaman gırtlağımı keser ölürüm, kimle karışır diyebilir misiniz? Mümkün değildir. Ellezî halagal mevte vel hayate. Hayatı da ölümü de yaratan Rabbül Alemin'dir. Dokunamazsınız, öldüremezsiniz. Haksız yere kimseyi öldürmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Bütün ümmet-i Muhammed'in yeryüzünde hayatı koruması lazım. Bir Yahudi, Yahudidir diye öldürebilir misiniz? Mümkün değil. Dün ve evvelsi gün kardeşlerimizden öğrendiğimize göre bir takım Yahudi tüccarların mağazalarına telefon ediliyormuş, faks çekiliyormuş. Hani bir faks var ya, şimdi bir aletten kağıt çıkıyor. Faks çekiliyor ve telefon ediyormuş ki, ey Yahudiler sonunuz geldi, ölüme hazırlanın. Ya böyle şey olur mu ya? Bunu yapanlar zalimdir, kafirdir. Kasıtlı yapıyorlar. Maksatlı yapıyorlar. Müslümanları terör gibi göstermeye kalkıyor hainoğlu hainler. Biz Yahudilerle Osmanlı devletinde, döneminde 600 sene beraber yaşamış mıyız, yaşamamış mıyız? Kim kim öldürmüş? Nerede var? Nerede bu örnekleri var? Müslümanlar, aklımızı başımıza alalım Allah aşkına. Oyuna gelmeyesiniz sakın. Gürültüye, patırdıya meydan vermeyesiniz. Dikkatli olalım. Bu memleketi elimizden kaçırırsak vallahi bir daha yakalayamayız. Benim bugünlerde en çok işlediğim konu budur. Bu vatan elimizden çıkarsa vallahi bir daha geri dönemeyiz. Bütün dünya başımıza yığılır. Mümkün değildir. Buralar öyle kolaylıkla fethedilmiş değildir. Düşünün yani, sadece Çanakkale Boğazı'nda vallahi 400 bin Müslüman şehit olmuştur. 400 bin ya! Beleş mi bu topraklar elimize geçti bizim? Öyle bir gürültüye teslim edesin. Fitneye, fesada kurban edesin. Aman dikkatli olalım. Vallahi bu devlet bizimdir, bu millet bizimdir, bu ülke bizimdir, bu yurt bizimdir, bu yavrular bizimdir. Sahip olmamız lazım. Düzenin, sistemin, rejimin hataları olabilir. Onları düzelteceğiz inşallah. Elbet düzelir yani, rejim hata edebilir, sistem hata, ama devlet yıkılamaz. Devlet çöktü mü altında herkes kalır. Herkes altında kalır, kimse kurtaramaz. Devlet ayrı şeydir biliyorsunuz. Düzen ayrı bir şeydir. Devlet ayrı bir olaydır, kavramdır. Rejim ayrı bir kavramdır. Rejim değişir ama devlet değişir mi? Değişmez. Asla değişmez. Devlet olacak. Devletsiz bir saniye düşünemezsiniz ülkeyi. İşte bakın Rusya'da devlet değişmedi ama ne değişti siz söyleyin. Değişmedi. Rejim değişti. Olabilir. Rejim değişebilir. Devleti ortadan kaldırmak mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Devlet bizimdir. Yani milletin içinden çıkan bir kuruluştur. Yani yanlış anlamayalım bazı kelimeleri, kavramları, manaları. Kimse devletin aleyhinde olamaz. Devlet ayrı bir kavramdır, sistem ayrı bir kavramdır. Sistem hata edebilir, o düzeltilir, ıslah edilir ama devleti ortadan kaldıramazsınız. Bu sebepledir ki bu ülkeyi, bu bölgeyi, bu beldeyi elimizden kaçırırsak bir daha geri dönmemiz mümkün değildir. Ve bizi kimse ülkesine kabul etmez. Şimdi Allah korusun Doğu ve Güneydoğu'daki insanlar akın akın İstanbul'a geliyor. Tamam İstanbul açık. Allah korusun göstermesin İstanbul elimizden çıkarsa geriye dönemeyeceğimize göre nereye gidebiliriz siz söyleyin. Hepimizi denize dökerler. Önümüz denizdir. Yunanistan bizi kabul eder mi siz söyleyin. Vallahi etmez. Bulgaristan bizi kabul eder mi? Asla. Hiç kimse kabul etmez bizi ya. Ne yapıyorsunuz siz? Düşmanlar bunu çok iyi biliyorlar. Hatta geriye gitsek, doğuya gitsek emin olun ki Irak dahi bizi asla kabul etmez. Irak'la bizi düşman haline getirdiler. Bizi Suriye kabul eder mi? Ebediyen kabul etmez. Bizi İsrail kabul eder mi? Mümkün değil. Hepsi düşman oldu bize. Etrafımız ateş çemberi altındadır. Onun için toplum huzurunu bozacak hiçbir şeye sebep olmayın. Toplumun barışını, huzurunu bozacak şeye ben karşıyım. Çünkü İslam'ı anlatmak için barış lazımdır. Konuyla, komşuyla, cemaatler arasında, komşular arasında, insanlar arasında fesat, fitne, ayrılık devam ederse siz konuşma zemini bulabilir, İslam'ı anlatabilir misiniz? İmkan yok. Barış olacak. Bundan dolayıdır ki Kur'an buna çok ehemmiyet veriyor. İnnemel müminune ihvetün. Bütün müminler kardeştir. Ayetin devamını siz de biliyorsunuz. Fe eslihu beyne ehaveyküm. İki Müslüman kardeşinizin arası açılmışsa derhal onların aralarını bulun diye ayet var. Aralarını bulun. Araya girin barıştırın. Kızıştırın demiyor. Ne diyor? Barıştırın. Bundan dolayıdır ki barış iki küskün Müslümanı, iki kırgın, iki kızgın, iki dargın Müslümanı bir mahallede, bir çevrede barıştırmak oradaki Müslümanlara nedir? Siz söyleyin. Farz-ı kifayedir. Ama unutmayın bunu. Dargınları barıştırmak o bölgedeki Müslümanlara cenaze namazı gibi nedir? Farzdır demeyin. Farz-ı kifayedir. Yani birilerinin çıkıp bunu yapması lazım. Hiç kimse o iki dargını barıştırmazsa farzı terk ettikleri için o beldenin bütün Müslümanları cehennemliktir. Bakın nereye geldi İslam? Mutlaka birisi çıkıp bu farzı eda etmesi yani o iki dargını barıştırması lazım. Niye? Feeslihu aralarını bulun diye ayet var. Yani insanların birbiriyle kaynaşması lazım. Ramazan'dan yeni çıktığımız için misal vermek mümkün oluyor. Senede 5 gün oruç tutmak haramdır diyor İslam. Öyle değil mi kardeşler? Senede 5 gün oruç tutmak haramdır, yasaktır, günahtır. Oruç tutanlar cehenneme gider. Hangi günler biliyorsunuz? Kurban Bayramı'nın 4 günü, Ramazan'ın da, Ramazan Bayramı'nın da 1. günü. Toplam 5 gün eder. E niye ya? Oruç tutmak halbuki ibadetti, sevaptı, mübarekti. Niye bu 4-5 günde, niye yasak, niye haram? Bayram günleri toplumun birbiriyle kaynaşması değil mi? oturacaksın, konuşacaksın, bayramlık efendim ziyafetler olacak, ziyaretler olacak, alışveriş, selam, kelam, konuşma, birbirinin sofrasına, yemeğine iştirak edeceksin. Ben oruçluyum deyip de Müslümanın sofrasına katılmak engellenmesin, verdiği yiyeceği yemekten geri durmasın, arada bir kesinti olmasın, kopukluk olmasın, kaynaşma olsun, anlaşma olsun, barışma olsun, o onun sofrasından, o da onunkinden faydalansın diye orucu bayramlarda Allah haram etmiştir. İslam bu. Yani gayesi bu, başka bir gayesi yok zaten. Toplumun barışı olmadan İslam'ı yayamazsınız. Şimdi şu ülkede şiddetli terör olsa, terör de şu camileri hedef alsa, biz burada rahat konuşabilir miyiz, konuşamaz mıyız? Konuşamazsınız. Nereden bomba patlayacağının telaşı içinde kalırsınız. Bakın demek İslam ve ibadet ancak barış içinde yapılabilir. İşte yeryüzünün ilk peygamber katilleri Cenab-ı Hak İsrail oğullarını peygamber katili olarak ilan ediyor. Yeryüzünde Yahudilerden başka peygamber öldüren var mı yok mu? Ses gelmiyor. Yoktur. Yeryüzünde Allah'ın seçtiği, sevdiği, gönderdiği peygamberleri öldüren yegane kavim İsrail oğullarıdır. Ulan peygamber öldürülür mü ya? Öldürmüşler. Yahya peygamberi öldürmüşler. Efendim Zekeriya peygamberi öldürmüşler. Kesmişler testereyle. Yahudiler korkmuştur. Hazreti İsa'yı öldürmeye kalktılar mı, kalkmadılar mı? Kalktılar. Hazreti Muhammed Mustafa'yı 3 kere Yahudiler öldürmek teşebbüsüyle teşebbüs ettiler. Allah-u Teala'nın haber vermesiyle peygamber kurtuldu. En son Yahudi asıllı bir karı peygamberimize ve ashabına bir kuzu kızarttı. Bir ziyafet verdi bir yerde. Bütün kitaplarda var. Kuzuyu da tepeden tırnağa zehirledi. Zehirli bir kuzu. Kebap. Buyurun ya Resulallah, canım sana kurban olsun diyor. Kuzuya elini uzattı. Peygamber yemeye başlamadan sahabe yemezdi biliyorsunuz. Evvela peygamber elini uzatacak, sonra sahabe. Elini uzattı, aldı biraz, ağzına götürdü, çiğnedi ve o çiğnediğinin bir damlasını da yuttu. Cebrail geldi, sakın yeme ya Resulallah, bu kuzu zehirlidir. Hemen terk ettiler, orayı bıraktılar. Fakat kitaplarımız, kaynaklarımız diyor ki peygamberimizin vefat ederken çok ateşli bir hastalık geldi. Buna humma diyorlar. Humma ne demek? Çok ateşli. Hani 41 derece falan halt etmiş. Korkunç bir humma ile Resulullah vefat etmiştir. Onun vefatında o bir damla zehirli kuzunun suyunu yutmasından oldu diyorlar. Böyle bir milletten İsrailoğulları. Ve görüyorsunuz Ramazan ayının içinde efendim Halilurrahman şehrinde, El Halil kentinde, hani haber kaynaklarının kelimesiyle söyleyelim, El Halil kentinde İbrahim camisinde sabah namazını kılan Müslümanlara dakikada 750 mermi atan silahlarla saldırıp 60 kişiyi şehit ettiler mi, etmediler mi? Bakın. Ne korkunç, görüyor musunuz? Ne korkunç ya. Bir insan nasıl bunu yapar? Yani insan olarak bu hadisenin akıllara sığması mümkün değil. Mümkün değil. Saflarımızı sıklaştırmamızı kardeşlerimiz hatırlatıyorlar. Hakikaten boşluklar var, ben buradan görüyorum. Şöyle isterseniz bir ayağa kalkalım, Allah razı olsun. Aradaki bütün boşlukları sıklaştıralım, dolduralım. Artık herhangi bir yer kalmasın ki arkadan gelenler de ileriye doğru bakıp durmasınlar. Hiç boşluk kalmamak üzere doldurup oturalım. Evet. Dolayısıyla huzurunuza insan hayatının önemini ifade eden ayetleri arz ettim. Bu sebeple hiçbir Müslüman şahsen günah işliyor diye bir adamı katiyen öldüremezsiniz. Öldüremediğiniz gibi saldıramazsınız. Mümkün değildir. Sorgulamadan, yargılamadan kimseyi ölüme mahkum edemezsiniz. Mümkün değildir. Cenab-ı Hak bunu kabul etmiyor. Kabul etmediğini kısa bir tefsir ile arz edip keseyim. Vakit yaklaştı çünkü. Efendiler biliyorsunuz Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattıktan sonra meleklere ve meleklerle beraber bulunan şeytana, iblise, meleklere secde edin diye bir emir verdi mi, vermedi mi? Verdi. وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Bak, Adem'e secde edin dedik. Tamam. فَسَجَدُوا Bütün melekler secde etti. İlla iblis. Ne demek illa iblis? Şeytan secde etmedi. Yani Allah'a asi geldi, karşı geldi. Emri dinlemedi. İsyan etti demektir bu. Yapmadı. Cenab-ı Hak isteseydi anında, o dakikada, mesela bütün melekler secde etmiş, dimdik iblis ayakta duruyor. O ayakta duran iblisin başına bir yıldırım derhal gönderebilir miydi, gönderemez miydi? Göndermemiştir. Çok mühim bir nokta burası. Anında ceza vermemiştir. Ne yapmış Cenab-ı Hak? Bakınız. Derhal soruşturma açmıştır. Soruşturma diye bir şey var biliyorsunuz. Soruşturma. Yani sorgulama ve yargılama. Hemen ceza vermiyor Allah iblise. Soruyor. Ma mena'ake ella tescude iz emertük. Ey iblis, sana da Adem'e secde edin diye emir verdiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Ma mena'ake. Seni men eden, seni geri bırakan, o emri dinlememeye sebep olan neydi? Allah şeytanın neden secde etmediğini biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyor, Allah bilmez mi ya? Biliyor ama bildiği halde soruşturma yapıyor. Bak, görüyor musunuz? Soruşturmadan, yani sorgulamadan, yargılamadan Allah iblise ceza vermiş mi, vermemiş mi? Vermemiştir. Bunu anlamak zorundasınız Müslümanlar. Sorgulamadan kimseye ceza veremezsiniz. Açık saçık geziyor diye kafir diyemezsiniz. Vallahi diyemezsiniz ya. Yapmayın Müslümanlar. Alet olmayın zalimlere. Alet olmayın bir takım provokatör dedikleri zalimlere. Mümkün değildir. Evvela İslam sizi kabul etmez. Evvela Hazreti Muhammed Mustafa sizi kabul etmez. Evvela İmam-ı Azam Ebu Hanife kabul etmez. Ne diyor Ebu Hanife? Çıplak dolaşan bir kadına sadece dışarıdan bakarak ona kafir hükmünü veremezsiniz, saldıramaz, dövemezsiniz. Niye? Onu sorguya alacaksınız. Niçin açık saçık dolaşıyorsunuz? Allah'ın bu konuda hükmü var. Bu hükmü kabul ediyor musun, etmiyor musun? Kabul ediyorum dediyse o Müslümandır, dokunamazsınız. Görüyor musun? Kafir diyemezsiniz. Ya bunlar hep kitapta ölçülere bağlanmıştır. Yani bunlar öyle rastgele meseleler değildir. Nasıl saldırırsınız? Çarşaflı bir Müslüman kadının çıplak dolaşan bir kadına saldırması böyle bir hakkı Kur'an-ı Kerim Müslümana veriyor mu? Vallahi vermiyor ya, yapmayın Allah aşkına. Bakmayın suratım öyle bönbön. Yok, vermiyor. Ne yapalım? Allah'ın vermediğinize veremez. Bak, iblisi bile Allah sorguya çekmiş. Sana secde edin dediğim zaman ma mena'ake, lan seni men eden, secdeden alıkoyan neydi diye soruyor. İblis, yani şeytan da buna cevap veriyor. Sorgu çünkü. Sorguluyor Cenab-ı Hak. O da ne dedi biliyorsunuz? Ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ben Adem'den daha güçlü ve kuvvetliyim dedi. Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın dedi. Bak, cevap veriyor. İfade veriyor şeytan. Sen nasıl ifadesini almadan ona buna saldırırsın? Allah bile bunu yapmadı. Allah bile iblisin, şeytanın ifadesini almadan ona ceza verdi mi, vermedi mi? Vermediğini Kur'an anlatıyor. Ben anlatmıyorum. Ben söylemiyorum bunları. Kur'an söylüyor. Kur'an söylüyor. İfadesi alınmadan, ona tebliğat yapılmadan, izahat yapılmadan, İslam'ı anlatmadan kimseye saldıramazsınız. Ne lisanen ne de halen. Dokunmayacaksınız. Ama İslam anlatılır, talim edilir, terbiye edilir, ilim anlatılır, fikir anlatılır. Eğitim yoluyla, terbiye yoluyla, ahlak yoluyla örnek olursunuz, o da kapanır. Zaman gelir, o da kapanır. Çünkü örtünmek zaten fıtri bir hadisedir. İslam'da zulüm olamaz. Sorgulamadan, yani infaz etmede, yani sorgusuz infaz yoktur. Var yani için sorgusuz infaz diyorlar. Ve cehalet üzerine bina edemezsiniz, adaleti mümkün değil. Bakın bugünlerde Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz'ın üzerine durduğu bir şey var. Gazeteleri okuyorsanız, ki ben her gün takip ediyorum gazeteleri mecburen, bir hatip olarak mecbur takip ediyoruz. 2 gün, 3 gündür bir konuyu açıklamaya devam ediyor. İslam'da orta çağ yoktur. Bu konuyu işliyor. İslam'da orta çağ. Orta çağ nedir? Zulüm devridir. Engizisyon diyorlar buna Avrupa'da. Engizisyon demek kilise mahkemeleri önüne geleni asmıştır. Hatta dünya dönüyor dediği için Galile'yi astılar mı asmadılar mı? Hepiniz biliyorsunuz bunu İtalya'da. Galile namında 75 yaşında bir feza alimi, o zamana göre astrolog dedikleri, gökyüzünü bilen bir adam, dünya dönüyor diye gel bakayım diyorlar, çekiyorlar mahkemeye. Mahkemenin adı da Engizisyon. Zulüm mahkemeleri. Sen niye dünya dönüyor dedin? Halbuki kilise dünya dönmüyor, sabittir diyor. Sen niye kiliseye aykırı konuştun diye adamı resmen astılar. Ve geçen sene biliyorsunuz 319 sene sonra bu Galile'nin efendim itibarını iade etmek için Papa bir kanun çıkardı. Özür dileriz Galile'den, ya yanlış yapmışız diyor. İslam'da bu yoktur. Yani İslam'da orta çağ yoktur. Bunu Diyanet Başkanlığı çok güzel bir metotla bu konuyu anlatmaya, açıklamaya devam ediyor. Biz de bu konuyu anlatmamız lazım. Zira İslam'da orta çağ yok. Yani zulüm yok. Zulüm mahkemesi yok. Böyle bir şey yok yani. Kur'an'a inanmıyor diye kimseye tokat vurulmamıştır. Biliyorsunuz tesettür dediğimiz, yani örtünme emri sadece kimi alakadar eder? Kimi? Müslüman hanımları ya. Yahudi'ye alakadar etmez. Hristiyan'a alakadar. Açın işte önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Ahzab suresinin 56. ayetine bakın, yani göreceksiniz. Rabbimiz ne diyor? Ya eyyühen nebiyyü, ey benim şanlı peygamberim. Bak ya eyyühen nebiyyü. Nebi ne demek? Peygamber demek. Kulli ezvacike, hanımlarına söyle. Ve benatike, ne demek benat? Kızlar. Kızlarına söyle. Ve nisa'il müminin, müminlerin hanımlarına söyle. Yudnine aleyhinne min celabibihinne. Sen Müslümanların hanımlarına söyle diyor. Bak nisa'il müminin, müminlerin hanımlarına söyle. Baştan ayağa örtünsünler. Şimdi bu ayet Yahudileri alakadar ediyor mu? Etmiyor. Ben niye saldırayım? Bana ne onlardan ya? Bak ayet açıktır. Kullil müminati, mümin olan hanımlara söyle. Vel yadribne bihumruhinne ala cuyubihinne diyor Sure-i Nur'un 31. ayeti. Habibi, Müslüman olan hanımlara söyle. Bak kullil müminati, mümin olan hanımlara söyle. Başlarına başörtülerini koysunlar. Bu ayet gayrimüslime alakadar ediyor mu? Etmez. Yani bize ne alakadar eder? Ben ateistim diyor. Ben inanmıyorum diyor. Ben ahirete bile inanmıyorum diyor. Siz buna başörtüsü koy diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Yani Kur'an bunu kabul etmiyor. Siz nereden çıkıyorsunuz? Ben nereden çıkıyorum? Benim ne haddime? Benim ne hakkıma? Diyanetin ne hakkına ki gayrimüslim elbise giydirsin? İslam'ı tam anlamamız lazım. Hele şu günlerde, şu dönemlerde, şu sıralarda çeşitli provokasyonlar, tahrikler, tertipler, tehditler, tedhiş dediğimiz yani dehşet olayları olabilir. Müslümanlar sabırlı olun. Müslümanlar hazımlı olun. Müslümanlar sakin olun. Müslümanlar dikkatli olun. Dikkatli olun. Salih olun, sadık olun. Samimi olun. Ülkeyi, bölgeyi, beldeyi fesada vermeyelim. Hep anlatıyorum, buraları kaybedersek daha kimse bize buraları yeniden verme imkanı bulamayız. Alamayız, yapamayız, edemeyiz. Bütün dünyada İslam gelişiyor. Bakın Amerika'da İslam vallahi çığ gibi gelişiyor ya. Fransa'da öyle, İngiltere'de öyle. Avrupa'da öyle görüyorsun, İslam çığ gibi gelişiyor. Bu gelişme tabi bazılarını rahatsız edecek tabi. Ama biz rahatsız olmayalım, biz sakin olalım, biz sabırlı olalım, dikkatli olalım, uyanık olalım. Geçin gidin, karışmayın kimseye. Açıkmış, saçıkmış, sapıkmış, eşcinselmiş. Şimdi dokunma, karışma. Allah-u Teala cümlemizi uyanık mümin sıfatıyla tedbirli, temkinli hareket edenlerin arasına ilhak eylesin. Kardeşler, Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin inşallah. Yurdumuza, yuvamıza, ülkemize, bölgemize, dinimize, diyanetimize sahip olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.